plenitudine. Mă doare moartea mea cu fiece clipă, zi, lună sau an. Mă doare trupul amorf lovit cu pietre. Mă doare acel trup plin de suferință. Mă dor pașii uitării timpului. Mă dor clipele scurse ale amintirilor. Mă doare nedorita uitare de mine, uitare de sine și de tot ce în jur. Mă dor triștii ochi ce se neacă în lacrimi, mă doare privirea ce scrutează viitorul, mă doare privirea ce scrutează trecutul. Strâng clipele de suferință într-o cupă, o cupă a durerii. Aveți grijă, n-o spargeți, se va preface în deznădejde, în clipe omorâte, în clipe schingiuite, în lacrimi de sânge, în moarte. Mă doare tot ce a fost scris să nu fie. Mă doare perenitatea timpului și cea a sentimentelor. Mă doare iubirea iubitului meu. Mă doare iubirea iubitei iubitului meu. Mă doare existența. Mă doare viața. De fapt, mă doare durerea. Autor și lectură, Maia Martin.